فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhagaysan doontaan ku dhawaad 100 askari oo saraakiil ay ku jiraan oo ku dhintay dagaalo culus oo maanta ka dhacay gobolka Mudug. qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta ku nafwaayay dagaalka oo sawiradooda la baahiyay iyo waxa uu ka dhigan yahay dagaalkaasi ayaad qaybaha hore ee barnaamijkeena ku maqli doontaan. mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo ka hadlay dagaalkii qaraaraa ee maanta ka dhacay Mudug, fariinna u diray Beesha Sacad waraysi aynu la yeelanay Fartaag, ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan. ciidamada dowladda federaalka oo dagaalkii Mudug kadib caawa isaga cararay deegaanka Bacaadweyne iyo deegaana hoostaga, xoga iyo macluumaad ku saabsan xaaladda Mudug ayaad dhagaysan doontaan. bulshada wilaayada Mudug dhinacyada isku haya gobolkaasi kaybay ka doonayaan in uu maamulo oo ay ku qanacsan yihiin arrimahaasi iyo kuwa kale. waxaanu caawa ka wareysannay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Mudug, diyaaradaha dowladda Maraykanka oo nabadoon caan ah ku diray gobolka Shabeellaha Hoose. maxaynu ka naqaanaa nabadoonkaasi? qaar ka mid ah ehelkiisa ayaan ka wareysannay taariikhda nabadoonka. madaxa odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha Hoose oo ka hadlay nabadoon iyo nin darawal ah oo uu xalay Maraykanku ku duqeeyay agagaarka deegaanka Uguji ee degmada Janaale, wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir oo soo bandhigtay laba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena, waxaana caawa igala qayb galaya qaar ka mid ah wariyaasha Al-Furqaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. والبطنك بشر ربيع الأول سنة دكون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة waafaq sanna afarta bisha tobanaad sanadda 2023 ee miilaadiga ah. aan ku bilowno barnaamijka, waxaa sii kordhaya khasaaraha ciidanka dowladda kasoo gaaray dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Wisil ee gobolka Mudug. dhimashada askarta dowladda ayaa gaartay 97 askari oo ay ku jiraan saraakiil caan ah. meydad hor leh ayaa fiidkii caawa laga helay hawdka ka baxsan goobihii lagu dagaalamay. haddaba dagaaladii maanta dhacay ee lagu jabiyey ciidamada dowladda waxaa ka waramaya wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac oo qayb ka ah barnaamijka. maanta dagaalo xoog leh ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Mudug, gaar ahaana deegaanka Gaaday la yiraahdo oo ku yaala duleedka Wisil. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul galmudug ayaa waxa ay isku dayeen in ay soo aadaan deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin. durbadiiba dagaalka ayaa si degdeg ah ku bilowday, sida muuqatana ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin waxay ka warhayeen in duulaan lagu soo yahay, aadna waa ay u diyaar garoobeen. diryaanka hubka la iswadaarsanayay waxaa laga maqlayay deegaanada Mudug ka tirsan ee ku hareeraysan halka dagaalku uu ka dhacay, sida Wasil, Shabeellow, Amaara, Qaycad, Bacaadweyn iyo deegaano kale oo badan. dadkuna maanta dagaalka si weyn u hadalhayeen. marar kala duwan ayuu dagaalku dhacay. tu walibana waxaa la jabinayay ciidamada duulaanka soo qaaday ee dowladda federaalka iyo galmudug. saacado badan ayuu dagaalku socday, waana mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ee saacado kala duwan oo isku xigxiga dhaca. dhimashada iyo dhaawaca ciidamada dowladda federaalka waxaa la leeyahay aad bay u badan tahay. bayaan ay soo hordhac galabta usoo saartay xarakada Shabaab Mujahidiin waxay ku sheegtay in 58 askari dagaalka ay ku dishay, 17 kalena ay ku dhaawacday. laakiinse warkaasi war kale ayaa ka daba yimid oo xogtu waa isu soo tartay. ciidamada lagu dilay dagaalka maanta ka dhacay gobolka Mudug ee ka tirsan dowladda federaalka iyo galmudug aad bay kaga badan yihiin inta bayaanka marka hore lagu sheegay, oo waxa ay iminka gaareen 97 askari oo dhimasho ah. dhaawacuna aad buu u badan yahay, macnaha 100 bay cagcagaynaysaa geerida ciidamadii maanta ee kusoo duulay deegaano ka tirsan walaalaha Islaamiga ee Mudug ee ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin ay la dagaalameen. ciidamada dowladda federaalka dagaalka looga dilay in badan oo ka mid ah ayaa meedadkoodu waxay yaalaan goobahii lagu dagaalamay ee qaar kale oo aad u badan waa ay qaateen. Dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday wasil iyo gaalkacyo. Bayaanka ka soo baxay xarakada shabaab al-mujahidiin ee waxaa lagu sheegay in gaadiid nooca dagaalka oo 3 gaaraya ay kula wareegeen dagaalka maanta ka dhacay gobolka mudug. Runtii ciidamada dowladda federaalka ka tirsan maalmihii tagay waxay ahayn kuwa aad u goodinaya, warbaahinta ka dhaaranaya sheegaya in xarakada shabaab al-mujahidiin ay soo afjarayaan mudug dambe inaan lagu arki doonin. Dhaartii iminka marka waxaa xigtay baroor iyo meydad iyo dhaawacyo tiro badan. Askarta dhimatay marka iminka waxaa ka daran kuwa dhaawaca oo xal loola ayah. Waad mahadsantahay Cabdullaahi. Baroor diiqda iyo tiiraayada askarta iyo saraakiisha dhaayay ayaa qabsatay baraha bulshada, waxaana internetka la wareejinayaa sawirada saraakiisha iyo ciidamada ku lacday dagaalkii ka dhacay duleedka Wasil. Internetka waxaa la socday oo soo inineeyay muuqaalada iyo sawirada la baahinayay wariyaheena Cabdisamad Cabdullaahi. Cabdisamad. Waa mahadsantahay Maxamed Daahir Cali Sow. Haddaan ku bilaabo Korneel Cali Naasir Cabdi Faarax, wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, wuxuuna ahaa nin korneel ah. Saraakiisha sidoo kale lagu laayay weerarkaasi waxaa ka mid ah Cali Qaxooti, wuxuu ka mid ahaa saraakiisha maanta meedadkooda halkaasi ay yaalaan. Diinix Aadan, nin magaciisa lagu sheegay, isagana wuxuu ka mid ahaa saraakiisha weerarkaasi lagu laayay. Cusmaan Cabdi Qoorey, isagana waa sargaal ka mid ah ciidamadii maanta halkaasi lagu dilay. Cabdiqani Afyare, wuxuu ahaa xoghayihii maamulka galmudug ee Gaalkacyo, isagana halkaasi ayaa maanta lagu dilay. Sidoo kale mas-uuliyiinta halkaasi lagu laayay maanta waxaa ka mid ah Maxamed Shuuke, wuxuu ahaa gudoomiyihii maamulka deegaanka Bajaale ee dowladda federaalka, isagana weerarkaasi ayaa lagu khaarijiyay. Sidoo kale waxaa jira magacyo saraakiil iyo xubno ka mid ah kuwii maanta lagu dhaawacay weerarkaasi. Waxaa ku jira nin lagu magacaabo Cabdi Salaad, wuxuu ahaa taliyihii qaybta 12-aad ee ciidanka dowladda federaalka, nin korneel ayuuna ahaa. Salaad dhaawac garaab ah ayaa soo gaaray, wuxuuna hogaaminayay qaybta 12-aad ee ciidamada dowladda federaalka oo aagaasi ku qornaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah magacyada aan helnay nin magaciisa lagu sheegay Caana Boore, oo ahaa taliyaha ururka 18-aad ee ciidamada dowladda federaalka, ninkaasina dhaawac garaab ayaa soo gaaray. Ugu dambeyn magacyada aan helnay waxaa ku jira Cabdi Mannaan, oo ahaa taliyaha maamulka suufiyada ee dagaaladaasi qaybta ka ahaa, gaar ahaan suufiyada mudug. Markii laga soo tago magacyada, sidoo kale waxaa baraha internetka aad ugu baahay sawirada mas-uuliyiinta saraakiisha iyo sidoo kale askartii maanta lagu laayay gobolka mudug. Tacsi iyo barordiiq ayaa maxamedow waxay ka jirtaa gruubi iyo qolola isugu imaan jireen ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan qaybta hadirtan dagaalada ku qaaday gobolka mudug. Maxamedow codad la ii soo diray ayaa waxaa ka muuqanaya xaaladda adag ee maanta gaartay ciidankaas, iyadoona gruubyadaasi laga saaray lambarada qaar ka mid ah saraakiishii iyo sidoo kale mas-uuliyiintii weerarkaasi lagu dilay, iyadoo laga cabsi qabo in taleefanadii ay goobta uga carareen oo meedadka jaababka ugu jira in mujaahidiinta ay la wareegaan, ka gadaalna lagu faafiyo saraakiisha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta meedadkooda, taasi oo iyadana abuuri karta qalqal aad u daran. Aad baad u mahadsantahay Cabdi Samad. Haddaba muxuu ka dhigan yahay dagaaladii maanta dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqii ay ka jireen gobolka mudug Xasan Sheekhna uu ku sugan yahay magaalada dhusumareed ee gobolka Galgaduud? Arrimahaasi waxaan hordhigayaa wariyaheena Jafirbiin Cabdifitaax. Aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir Cali Sow. Dagaalkii maanta ka dhacay wilaayada mudug agagaarka Wasil waxa uu ku soo aaday waqti xasaasi ah, waxaana jira wax badan oo uga duwan yahay dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacayay ee dhexmarayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ah, gaar ahaan ee dagaalada noociisa ah marka loo eego xagga khasaaraha. Dagaalkii maanta Maxamedow, waa tan khasaaraha iyo xogta ay soo gudbiyeen wariyaasha iga horeeyay Cabdullaahi iyo Cabdi Samad. Laakiin waxa uga duwanaa xagga dhacdada markaan ka fiirino inagoo dhinacyo kale ka eegi doona, ciidamada dowladda federaalka ah muddo qiyaastii ugu yaraan 3 goor ah ayaa xog aynu ku helnay in dagaalada ay ku jabeen. Markasta oo ay jabaan, ciidamada waxaa la soo amrayay in ay dib u laabtaan, inay gurmad helayaan. Waxa ugu badan oo mar walba ciidamada loo celinayayna waxay ahayd saraakiil ayaa markii ugu horeysayba ee dagaalka ku dhimatay marka waxa la oranayay soo qaado taliyaasha soo badbaadiya meedadka la soo qaado mar walbo marka ay isku dayaan inay soo qaataan meedadka si khasaaraha looga qariyo indhaha caalamka iyo warbaahinta waxa dhacaysay in ciidamo kale oo hor leh ay ku dul dhintaan ilaa ugu dambeyntii marka ay quusteen oo meesha ay isaga carareen waxana hadda soo baxaya dad badan oo siyaasiyiin iyo saraakiil ka mid ah dowladda federaalka oo ka xun khasaarihii maanta soo gaaray xaqiiqda aanan qarinayn inkastoo dowladda federaalka aanay si official ah ama si toos ah uga hadal haddana dadkaasi waxay leeyihiin saraakiisha ah meeshaasi waa lagu go'ay dayac aad u fara badan ayaa dhacay madaxweynaha dowladda federaalka oo ku sugan dhuusamareeb wuxuu awoodi waayay xataa in diyaarad helicopter ah ciidankaasi loo diro si dhaawacyadooda iyo meydadkooda calal aqal loo soo qaado aad baa loo eedeynayaa wararka ku saabsan dagaalkaasina runtii si aad ah ayaa la isla dhexmarayaa marka la eego baraha bulshada iyo gobollada dhexe deegaanada qaar marka dagaalkan wax weyn ayuu dhinaca xarakada mujaahidiinta ashabaab uga dhigan yahay markaan wax ku qiimeyno waayihii ugu dambeeyey sida ay dagaalada u dhacayeen iyo hadallada ay labada dhinac ay kala jeedinayeen xarakada mujaahidiinta ashabaab hoggaankooda iyo dhanka dowladda federaalka ah hoggaankeeda dagaalkii xasan sheekh uu ku dhawaaqay markiiba la doortay waa tii maraaxil kala duwan uu maray marxaladii labaad lagu sifeeyey in dowladda federaalku dagaalka ay ku jabtay waxay ahayd maalintii uu dhacay dagaalkii weynaa ee caws weyne ee gobolka galgaduud mar haddii dagaalkaasi uu dhacay waxaa lala wada socday in ciidamadii dowladda federaalka ay kala firxadeen hankii iyo niyadii ay u hayeen dagaalkana meesha uu ka baxay ilaa heer ay gaarto warqadii dowladda federaalka ay u dirtay qaramada midoobay in lagu sheego in ciidamada dowladda federaalka ay fashilmeen dagaalkaasi wixii ka dambeeyey ay kala yaaceen oo ay kala daateen saraakiishii in la xareeyey si loo wacyigeliyo oo loo yiraahdo mar kale waa dagaalami kartaan arrimahaas ayaa taagnaa marka xasan sheekh maxamuud marka si arintaasi wax looga bedelo xasan sheekh maxamuud waa tii magaalada dhuusamareeb uu ka tegay maxaas uu tegay haddana jabuuti uu aaday oo wasiirka gaashaandhig ee maraykanka uu la soo kulmay dowladda federaalka marka waxaa u soo haray hal furin oo keliya oo ay ka dagaalami karto maxaa yeelay dhinaca shabeellaha dhexe caws weyne wixii ka dambeeyey ciidankii iyaga ayaaba cararay oo deegaanada qaar isaga cararay oo ciidankii wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ku soo laabtay runirgood ayaa ka mid a iyo deegaano fara badan oo hoostaga galgaduud waa taad la socotay inay ka baxeen degmooyin iyo deegaano fara badan waxay maraysay in gudoomiyaha gobolka banaadir uu ciidan jooga deegaano ka mid a shabeellaha dhexe uu yiraahdo isbuuc ka hor marada ayaa naga dhacday meelo badan baan ka soo baxnay ugu yaraan waa inaad difaacdaan meelaha hadda aad ku sugan tihiin iska daa in weerar markaasi la qaado shabeellaha dhexe xaaladiisu sidaas bay noqotay hiiraan maxaas ayuu tegay intaasoo mar wax tallaabo iyo wax dhaqdhaqaaq ah ciidanku way sameyn waayeen marka laga yimaado sawiro iyo warbaahinta oo lasoo galo sidoo kale iskudaygii xoogga dowladda federaalka ay isugu geysay wuxuu ahaa ceel la helay wasiirkii gaashaandhigga ayaa tegay gaadiid muuqaalka aad ka arkaysay oo aada u tayo badan ayaa meesha la geeyey ciidan kun ka badan ayaa halkaasi la dhigay oo markaa loogu talagalay in furintaasi ay ka dhaqaaqaan si ay u noqoto halka furin oo dowladda federaalku ay warbaahinta gelin karto markii ceel la helay dagaalkii weynaa uu dhacay culayskii iyo fashilkii ayaa ku sii batay dowladda federaalka ah waxaana u soo haray oo keliya halka furin ay markaa ay ka dhaqdhaqaaqi karto dhinacaas iyo gobolka mudug wiisil iyo halkaas oo xasan sheekh dhaqaale badan uu ku bixiyay oo wasiirkii arrimaha gudaha axmed macalin fiqi loo diray inkastoo markii hore qoorqoor iyo rag kale loo diray oo cabdi qaybdiid iyo istishaadiyo lagu galay oo ay ku dhaawacmeen haddana way issii adkeynaysay dowladda federaalk maadaama ay mudugto ahayd dhinacaas halka meel ee ay ka dhaqdhaqaaqi karto ama furinta u hartay inkastoo dagaalo ay ka dhacayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay oo 15 sagaal askari looga dilayay askarta dowladda federaalka haddana dagaalkan waxaa la leeyahay maanta dhacay waxba ugama duwana weerarkii cuslaa ee caws weyne ka dhacay ama ceel la helay ka dhacay maxaa yeelay ciidanka dowladda federaalka waxaa looga dilay askar aada u fara badan oo khasaaruhu saacadba saacadda ka dambeysa waa uu isii soo tarayaa gaadiid waa looga qabsaday weliba dagaalkan waxyaabaha kale oo uu la gaarka yahay waxaa ka mid a inay aada u badan yihiin taliyaasha iyo saraakiisha ee dowladda federaalka looga dilay oo ilaa caawa meydkooda ama meydadkooda ay yaalaan halkii dirirtu ay ka dhacday marka waxaa la leeyahay waxaa adkaan doona haddii dhinaca mudugna saatan ay xaaladdu noqotay galgaduudna ceel helay ay ugu dambeysay meelo kale oo dowladda federaalku ay ku dhiiran karto oo ay dhaqdhaqaaq ka muujin karto horeyna ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka wuxuu xaqiijiyey haddii aanu ku jabna buu yiri dagaalada gobollada dhexe meelo dambe oo aan sii istaagi doonno ma jirto ayuu yiri halkaas marka dowladda federaalka runtii dadka wax falanqeeya waxay ka muujinayaan in culayskii ugu weynaa uu ka soo wajahay marka si gaara loogu eego dagaalkii maanta dhacay sidoo kale waxaa intaa dheer niyajab guud ayaa jira oo aan la qarin karin oo dowladda federaalka gudaheeda ka jira maanta oo kale warka waxaa ku jiray idaacadda islaamiga alfurqaan wasiirkii amniga ee galmudug oo sheegayay in xasan sheekh markii uu yimid dhuusamareeb iska daa in dagaal la qaado ee haatan ay ciidamadii difaac uga jiraan magaalada dhuusamareeb gudaheeda dad kale oo siyaasiyiin ah sidaas oo kale ayaa ay u eedeenayeen ciidamada dadka hadlaya ee siyaasiyiinta waxay sheegayaan inaysan hayn wax moral ah iyo wax niyad ah iyada oo meesha ay ka baxday waxyaabihii dagaalka lagu kicinayay sida arrimaha qabiilka iyo dhaqaalihii faraha badnaa ee xasan sheekh uu bixinayay marka laga yimaado iyo jabkaasi guud ee ku harereysan dhacdooyinkan iyo xaaladda hadda waxaa xusid mudan oo maantaba hadlayay maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu sheegay in dowladda federaalku aysan ka maarmi karin ciidamada shisheeye xataa 3 bil ee hadda la baryayo iska dhaafay wuxuu yiri 2024 bisha ugu dambeysa xataa ciidanka shisheeye ma laga maarmi karo ayuu xaqiijiyey taasoo ku muujinaysa walwalka iyo niyajabka meesha uu sii marayo oo bilowgii dagaalka dowladdu waxay dhahaysay ciidamada shisheeye waan isku filnaan karnaa haddii ilaa sanadka soo socda ay nala joogaan iyo arrimahaas ayaa laga hadlayay hadda waxay maraysaa xataa 2024 bisha ugu dambeysa layskama dhicin karo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cajiib leh oo maxamuud sayid aadan warkiisa ku jiray oo wuxuu leeyahay al-shabaab diyaargarow badan ayay gashay waxayna diyaarisay guutooyin nafurayaal ah wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqayaa istishaadiyiinta dabcan lagu soo bandhigayay mucaskaraadkii ugu dambeeyey ee Rabiic ibnu Caamir iyo mucaskarkii kasii horeeyey ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dowladda federaalka marka ugu dambeyntii maxamed si guud ahaaneed marka loo eego siyaasiyan dowladda marka la qiimeynayo xagga heymanada iyo dhinaca dowladaha shisheeye iyo UN-ka iyo dowladaha hadda jira marka lagu eego runtii waxaa siyaasiyiintu ay isku raacsan yihiin inay ku fashalantay iyaga oo u deliishanaya warqadii qaramada midoobay loo diray laga codsaday in ATMIS dib loo dhigo 3 bilood gaar ahaan wajiga 2aad bixitaankoodii oo bishan ahaa waxaa la leeyahay sida loo canaantay dowladda federaalka munaasab ma ahayn oo la yiri waa inaad soo martaan ciidanka midowda Afrika midowda Yurub waa inaad soo martaan oo protocol ma taqaanaan aad baa dowladda federaalka runtii meeshaas sumcad darro iyo dhaawac uga soo gaaray. Sidoo kale dhinaca ammaanka marka la fiiriyo, waatan qalqalka laga muujinayo iyo cabsida dhaqaalaha marka la yiraahdo dowladda iska dhaafi ciidamada shisheeye ayaanan xataa muddo 6 bilood ah qaadan wax mushaar ah. ciidamada dowladda federaalka qudhooda dhaawacyadoodii ayaa la maareyn la'yahay, oo waxaa intaa dheer ciidamadii ku jabay dagaalada oo iska farxanaya meel walba wilaayadka islaamiga ka mid a lagu soo bandhigayaa oo saxaafaddu ay soo wareysanaysaa. Marka dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay dagaalada diiwaanka geli doona ee dowladda federaalku ay kala kulantay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Haddaba waxaa la soo sheegayaa, inkastoo aanan waqti u helin inaan u kurgalo deegaano ku xeeran halkii lagu dagaalamay, in ciidamadu ay ka carareen qaarkood, kuwa kalena ay ka raran yihiin oo ay doonayaan inay ka baxaan. Marba haddii sidaa loogu laayay ciidanka dowladda dagaalkii maanta. aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax. idaacadda Al-Furqaan ayaad la socotaan. waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka Dhuuxa. qadiyadda dagaaladii dhacay ayaan weli kugu dhijirnaa. nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag waa afhayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Banaadir, beel ahaan waxa uu ka soo jeedaa Beesha Sacad oo maanta saraakiil iyo askar badan looga laayay gobolka Mudug. nabadoonka ayaa waxa uu ka waramayaa dagaalkaasi isagoo fariin u diray Beesha Sacad. waxaan ka maqlay iga soo gaaray in maaragtay rag badani ku laabay Beesha Sacad in haddee layku oran yahay lixdameeya ay ka dhimatay, intaa in kasii badanna ka dhaawacantay. intaasaa iga soo gaartay. hadda dagaalkaasi horta maaragtay waa oor Sacad ku soo duuray, horta waa dagaal sharci darra. reer tolkay waxaan leedahay inta aadan gaarin reer tolka fariinta kaaga aadan, marka hore dadka halkaa ku lacday saraakiil baa ku jiray baa la leeyahay iyo ciidamo aada u badan, ka waran maxaad ka taqaanaa waxay ahaayeen? dawa aniga shaqsi uma hadee laykuuray uma aqaan, maaragtay haddaan runta ka hadlo hebel hebel uma aqaan, laakiin uun dad badan inay meesha ku dhinteen ayaa naloo sheegay. ka hor dad kalaa ku dhintay dagaaladaani hadee laykuuran yahay waa soo noqnoqdeen, waana haddee laykuuran yahay dagaalo aan maaragtay in maaragtay khasaare un mar walba haddee laykuuranyo dadka deegaanka Beesha Sacad kala kulmayso. marka sidaasaan u arkaa dagaalkaasi dagaal ku haboon inuusa ahayn, in maaragtay dagaalkaas ay ka baxaan ayaan maaragtay ugu baadi lahaa. dal lagama haysto, bal difaacan mahayaan soo xareysan mahayaan, bal laga maaragtay ka maqan diintooda lagu soo duulay maaragtay difaacan mahayaan, oo iyaguba hadda maaragtay waddankaas haddee sharci islaam wax loogama dhaqo, maaragtay xoolo maaragtay laga dhacay difaacan mahayaan. waa uun dayaa uun dadkaasi haddee laykuuran yahay diman hayaan malagood galay oo khasaare ay ku qabaan, oo maaragtay sharci daraa oo diin la diriba weye ayaan arkaa. waayahay nabadoona aragtidaada marka laga yimaado beesha dagaalka ku hoobatay waad ka soo jeedaa ka wax garad ahaan mar uun mala hadashay oo mala xiriirtay haddaad warbaahin u marisay si kalaba in dagaalkan kooda uusan ahayn oo dagaal diinta ka dhan ah oo shareecada lagula dagaalamayo, Maraykanka uu maalgelinayo, Xasan Sheekh loo soo dhiibay, ma u sheegteen, ma kala hadasheen? wax badan baan kala hadalay. maray xataa halkaan yimaadeen rag ayay ka mid oo ganacsata iyo madaxa iyo maaragtay nabadoona waan kala hadalay. meediyaha wax badan baan hadda kala hadalay. maaragtay hadal naguma yara, laakiin hadalkii haddee laykuuran yahay beesha ma qaadan, reer tolkay ma qaadan. Xasan Sheekh oo maaragtay tolkiisiba soo ceyrshay ayaa halkaa Mudug inta tagay dagaal gelinaya. Xasan Sheekhna haddee laykuuran yahay nin kaafir oo maaragtay Maraykan u shaqeeya weeye oo Maraykana, ilmihiisu kuma jiraan dagaal. Xasan Sheekh iyo inta la mid ahoo Cabdiqaydiin laho maaragtay qoorqoor laho maaragtay gel Mudug iyo federaal intaba sheeganaysa, intaa dagaalka hurinaysa nin wiil uga jira lama arko. raggaas wiilashoo dhibay dabka ku shidan hayaan haddee laykuuran yahay, waxaaba ka dhigtay duurtaaba oo iska soo guranhayo. ma kuu muuqatay marka natiijada maanta la dhaxlay in dagaalada hadda socda ay ka imaanayaan adoo wax ku dhisanaya wixii dhacay, ma kuu muuqatay? waa ii muuqatay maaragtay in khasaare ay u dambaynayo qabiilka khasaare inay ku dambaynayaan iyo qoomaba وين موقت وانا كره وانا هدي اللي يكونوا يهدقني مريكان بي أشقين هيان مريكان طبابات كان إيا أفر من أيو حل مدفع كدر يقولوا كدش ويقضيهين هدي اللي يكونوا يهبر قدر ربن بيسا صعب بينا أمبن نادين وضحبوا دي يا سراكيشو دي يا هدي اللي يكونوا يهي أيي أهادين مركان نصيب بالروي انتي مريكان كأرقو صلى هادين والرجل حسوقي يوحي هانتي او بربرشي لقى ارقو صلى لها إلي أساقي أهلية وحد خاد لي سامية سياشني سدح لوحي مقدشة كدعي ها سياشني سدح لوحي مقدشة كدعي مريكان طبابتني أفر نمو حلمر هل دور كديري أبر قدر أبر سعب قارهان أيي أهلي لنها يا رماركتي مسلمين تقوهي لنها يا رماركتي كهر أبدا يا هذا واكا قال هذا مريكان هاو صوهي لي ما انت واحد أبنهي إنه مريكان هاو صوهي لي حسن شغيل وسعيل أوكيلي مارك تقرقور إنه سأوكيلي دايسة سعب كالي إنا هذا وحي الناس كوهب فيارد ها مريكان هدين اللي يكون هاي هاي وما إيمان مارك لمد الساعين مارك مارك تي وارنت هدين اللي يكون هاي اللي يبكره هون نسيب بالربع مريكان فياسن يصبح لي wuxuu muqdisho ka geystay iyo dhibaatooyin iyo dadku xasuuqay iyo wuxuu hanti burbursay waa la ogaado kala dahna bees oo beeshu marka in maanta Mareykan loo heli oo Mareykan ku adeegto oo walaalahood muslimiina u jira halay argagixisa weeye waa arin aad looga xumaado asagu wuxuu halmaami la yahay in yar oo laga diray dhowr diyaaradood laga soo rido halmaami la yahay oo wadanka ugu soo duulay oo wadi marka meel walba duqeynta ugu wada marka ayaga waxaa damiirka ka qaaday haddii la soo roon yahay way aad goostaan Mareykan la dhigaan mujaahidiinta u soo heliya oo maareeyta garab istaaga oo nafiyo maalba haddii la soo roon yahay heliyo la garab istaaga ninkii shalay dakaradooda oo dakaradoodu ku maqneyd oo sharax suuqay maanta inuu ku adeegto waa arin aqliga sariib saahidiidan yahay way waaya saraakiisha iyo ciidanka laaday maanta in dagaalkooda aanan ahayn ku baabay in ka waran masuuliyadda ya qaadaya masuuliyadda waxa qaadahaya nimanka oo saraakiisha iyo maareeyta xildhibaanada beesha dagaal gelinaya ayaa qaadahaya xasan sheekh waa nin Mareykan oo asagu cadaw la og yahay haddii la isku raayo way Mareykan waa cadaw la og yahay laakiin ragga hoggaaminaya oo beesha u dhashay waa masuuliyadooda qaadaysa shacabkana waxa leedahay muumin gol laba jeer lagama wada qadiyo lagama wada qareyno nolosha marba barhaj banba iyo sayn kaga dhiman baan oran lahaa oo xasan shiq meeshiina dadka uu ku shubanayo kaashada fiq iyo cabdi qayb diid iyo rag lamid ah ayaa horkacaya in beesha oo dagaalada gelinaya in maxaad ku leedahay kuwaasi kuwaas waxaan ku leedahay kafara ilaahay ka furataba Mareykan u shaqaysa way beesha kan nixmahayaan hadalka yara yeeli mahayaan hadday wax yeelahayaan waxaan oran lahaa wararta marka hore ilaahay u toobad keen oo allihi idin abuurtay ood ku caasiyowdeen u toobad keen oo kitaabka allah maaragtay ha ka hortagin ina duulaanka iyo dagaalka ka daaya beeshuna waa dadkii aad ka dhalateen dadkiina ha xasuuqinina dadkiina ha halaajinina oo dadkiina ha baadiyeynina dadka dagaaligiisa hambeeya dagaalka ka joojiya ilaahay u toobad keen sidaasaan oran lahaa hadday yeelahaya ugu dambeyntii in si guud in nooda maxamed guuleed fartaag afayanka odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir beesha sacad ka soo jeeda maxaad farin aad u diraysaa beesha si guud taladaad ugu dambaysa beesha waxaan u dirahayaa oo kula talinhayaa sabab 200 oo beelood waa ka badan 200 oo qabiil baa sabab ah oo xataa sacadkii qaar uga jira ayaguna waa hal beel maalintii haddii 1000 sabab ka shahiido ayagana 10 nin ka dhimato ayaga baaba ahayoo dhamaan haya arinta ka fiirsadeen aqligooda ha shaqeeyo shabaab Burundi buu laaya ka adkaaday Itoobiya xasuuqo ka adkaaday Mareykan baa wax ka qaadi waada uu laayay maaraynta Ugandais Kenya dhexdeeda shabaab ka dagaalamaya in nimanka intaasoo gaalaha meel marsiiyay oo ka adkaaday saacado reer Tolo laba diriiri kartaan idinkoo hal qabiil ee lagana yaabo inina dagaalka u wada dhamay ka jooga dagaalkaas intii idinkaga dhimato maahriyaa in damba jabaad idinkaga dhiman iyo baaqay waxaa la yidhi dalaadidooda la hambeeyaa inta maaragtay nool caymiya intii dhimatay hadda dhimatade cabdi qayn diid iyo haddee laytuurayo xasan gurguurtana ka hara xal idin ma wadaan wiilashiina leenayaan xaaba ka dhigtana dabka ku shubanaya qandaraas maraykan ay ka soo qaateen bay wataan ayaga wiilashoodii jaamacada iyo dabadday geysteen maaragtay idinka nixi mahayaan ilaahayna waa idin maaragtay caasi caasiba idinka dhigeen oo kafara idinka dhigeen oo kitaabka alla idinkoo dirirhaya marka ka haraan leeda beesha sidaasaan ugu baaqahayaa si guud haddee lay kurayay soomaaliya oo dhanna waa ugu baaqahaya in dagaalka xasan shiikh wato ee laga haro hadday habadgidin yihiin hadday xawaadlo yihiin hadday abgeen intii soomaaliya oo xasan shiikh garab siinaysa ilaahiin uga baqaan leedahay gaalkaas ilaahay caasiyay ka hara oo maraykan qandaraaska ka soo qaatay oo kitaabka alla qaata oo maaragtay kitaabkaas allaa soo dejiyay ilaahay baa noo sheegay xalku inuu noogu jiro ilaahay maslaxadeenna isagaa yaqaan haddaan kitaabka ka leexanba cidii kitaabka ka leexata halaagaasaa ku dhacaya wallaynayo gacanta mujaahidiinta lagu cadaabay cidii haddee laykuuray kitaabkaa qaadatana nabadgelyo iyo barwaaqay haddee laykuuray ku noolanayaan waxaan leedahay soomaaliyay isbarbardhiga meelaha shabaab xukumo mujaahidiintu xukumaan iyo meelaha ridadu xukunto maaragtay meelaha maaragtay shareecada islaamka lagu maamulo dagaal kama jiro tuuga kama jirto isdhac kama jirto meelahaas kalena qabaailadiina xataa islaynaya haddeer waxaan ognahay baryahan qabaailo walaalo ahoo muslimiina oo dhexdooda haddee laykuura dagaal ka socday oo isbaabacshay waxaas gaalada iyo xasan shiiqiyaha haddee laykuurayay qurinhaya marka waxbaa la isbarbardhigaado caqligiinu ha shaqeeyaan baa leedahay soomaaliyay weliba beesha habargidin qaas ahaan weliba qaas ahaan beesha socod nabadoon maxamed axmed guule sartaag afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka banaadir oo u waramayay idaacadda alfuqaan ayuu kaasi ahaa weye markaana aan eegno bulshada wilaayada mudug dhinacyada isku haya gobolka keebay ka doonayaan in uu maamulo oo ay ku qanacsan yihiin arrimahaasi iyo kuwo kale waxaanu caawa ka wareysanay nabadoon cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka tirsan odayaasha mudug waxaana ugu horeyn weydiinay su-aalo la xiriira dagaalkii maanta ka dhacay gobolka mudug asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calayk salaam waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon cabdiraxiim maxamuud bacdow kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad naga warantaa maantay gobolka mudug sidee wax uga jiraan maxaa xogood naga sii kartaa waxaanu maqalnay in dagaal dhaceen waa dhowahay waa dhowahay aad iyo aad aan dhowahay gobolka mudug maanta waqooyiga daadmiine iyo meesha la yihaahdo shabeellow ayaa dagaalo ka dhaceen dagaaladaas oo u dhexeeyey qolyahan federaalka iyo galmudug sheegta iyo maamulka nimankan xarakad shabaab mujaahidiin ayaa dagaal ku dhex maray ma garad gabaygu waa dhul oo waxa waaye mii iyo tuulooyin iyo wax saasa ah oo ay degaan qubayska iyo iska saaran yihiin sacadku waay halkaasaa wax ka dhaceen dagaaladaas aaka bilowday waxaa weerarka soo qaaday nimankaas oo galmudug iyo federaalka iyo waxaa isku darsan ayaa weerar soo qaaday intaan maqlay oo la ii sheegana ilaa iyo saddex mara meesha gadaal loo celiyo jabeenaan maqlay xageed xogtaan ka hesheen ani xogtaan waxaan ka helay dad deegaanka iyo waxa waaye dad oo u dhodhow oo tuulooyinka xiga dad deegaanaan ka helay iyo dad macnaha war lama waaye wadanka taleefanaha buuxa taleefanaha ka dhooban dadku waa iska warhayaan hal qolaal iskula jiraa war lama waaye sidee gobolka mudug looga hadalhayaa marka dagaaladan maanta dhacay dagaalkaas dadka mudug jooga u dhegtay u hayeen aad iyo aadan loo hadalayaa dhegtaa lagu hayaa waa macnaha waa la isweydaarsanaa maxaa meesha ka dhacay yaa ku dhintay yaaba ku dhaawacmay dadku hadda waa dad isyaqaan oo waxa weeye oo waa dadkii meel deegaanka deganay wa meesha waxaa ku dagaalamaya ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa galmudug oo saf ah iyo xarakada shabaab almujaahidiin oo dhinaca kale kasoo jeeda labada dhinacba deegaano mudug ka tirsan iyo degmooyin ayay maamulaan adigoo ka cadaalad warramaya marka labada dhinac keebaa idin roon annaga haddaa taasna weydiiyo isaga makaana saara annaga waxaan la joognaa hadda oo na maamula nimankan xarakada shabaab mujaahidiin ana maamusha maamulka islaamiga ahna la ku maamulaa siga 10 sano waa ku kala nabadgalnay waa ku caana maalnay wax isaga kaana baa male nabadgelyaan ku qabnay iyo waxa weeye iyo naxariis iyo waxa weeye diin ilaahiya ku qabnay dhinacaas laakiin kale oo sheegtay oo federaal ah ama waxa waaye galmudug ah ama waxaan u aragnaa inay waxaan dhibaynta noo soo kordhinayn oo imaan karto in qabiilkii loo laabtay distinkii inuu imaado fasaxaad inuu fiskay macnaha yimaado barooga timaado dib yimaado isku sii yimaado isdhex yimaado saasaan ka baqaynaa sidaasaanba wadnaha farta ugu hayno. Marka maxaa cadeymahooda haysaan in arrimahaas ay imaan karaan? Cadeymo lagu filanaan haynaa waxaa la yihi sanad muuqda sidaalka dhan anaga waxaan joogi jirnay xardheere waxaan macnaha dhan degmada xardheere ku sugan nimanka federaalka iyo galmudugaa ku sugan xaaladda ay kula sugan yihiinna hadda haddii waxa weeye cid kastoo ogaan lagu ogtahay ama internet joogta ama waxa weeye telefon haysata ama way joogta way dareemi kartaa xilligii anagu nimankan shabaab mujaahidiin ay joogeen madrasooyin wax lagu barto diinka islaamaha waaweyn iyo odayaasha waaweyn iyo dhallinyarada iyo ummadda ilaahay oo dhan diin ay ka baranaysay meel waxay ahayd waxa weeye lagu kala nabadgalo dadku waa turaayeen xijaabay wateen dumarku dadku macnaha sunnadii iyo sii diinku ahaay macnaha u libaasnaayeen hadda laakiin xardheere waxaa ka jira wax ilaahay uusan macnaha ummaddiisa u ka badbaadiyaa ka jira waa degmadii anagu aan macalin degnayn iyo deegaankii laga xukumayay deegaanka hadda aan joogno. Maxaa ka jira hadda xardheere? Xardheere waxaa ka jira meeshii madrasinka laga aadaayay marka muqaadaraada laga aadaa midaan meeshii nabadgelyada laga haystay munkarka la nahiyanayana munkarkiiyaa lagu faafiyaa waxa weeye fisqigiiyaa iska taagan iskufrigiyaa jooga isdhiciyaa jooga isdilkiyaa jooga waxaa soo laabtay wixii ilaahay mar hore uu naga koriya dib usoo laabtay degmada laakiin waxaa ka nabad qaba inta hadda maamulka islaamiga uu ku sugan yahay marka annagu haddii laisbarbar dhigo waxaanan isbarbar dhiganaynin labadaas arrimood aan isbarbar dhiganaynin waxaan ku kalsoon nahay dadka shareecada ilaahay ka turjumaya ku kalsoon nahay. Wax adinka idin kamida oo rabo qolyahan aada leedahay fasaaday wadaan oo qabiilkii soo celinayaan oo dumarkani xijaabka iska dhigaan ayay doonayaan wax adinka idin kamida horeba ma jiraan? Haddaan taas ka jawaabo su-aashaas aada muhiima waaye haddaan ka jawaabo hadda bili aamniga ilaahay ma simin mana sinaan karo dad macnaha haddaan ku dhaho wax rabaa ma jiraan inaysan suurtagala inaan suurtagala wax rabaa una waa hadaysan rabaana waa wax farakufidisa haddii kalaba ummaddu ma rabaan sababtoo ah dadku wanaagay rabaan dadku macnaha maba rabi karaanba siday u rabi lahaayeen iyo sidii macnaha ummad loo rabo maba taallaba hadda. Waxaan la soconaa ciidamadu inay qaadka aada u cunaan sigaarka aada u dhuuqaan bal nooga sheekay dadka markay waxyaabaha arkeen. Haddaan taas ka hadlo horta waxaas markii la soo celiyey dadkii oo wanaagsanaay waxaas aan rabin ama aan maqalkoodu 15 sano hore ugu dambeeyey ama aragoodaba ugu dambeeyey 15 sano moogaa waa isaga tageen waxaa kusoo laabtay dadkii markii hore dadka aan wadaagadaa markay yimaadeen ka cararay oo la gaxay balwadooda la gaxay iyo mukaadaraadkooda la gaxay ayaa dib ugu soo laabtay hadda waxaa isaga jooga dadkii balwadda saxiiko u ahaa iyo dadkii balwadda siday oo maamulka sheeganaya isla jooga hadda dadkii oo wanaagsanaayna waa ka dhaxeen waxba meel bay iska galeen wax tuulooyin aaday wax duur aaday wax beerahooda fashay qoloba meel baadiyaa la iska galay waxa weye dadkii wanaaggooday la cararay. Adigu hadda see jeclaan laheedan haddaad tihiin odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug marka laga hadlayo cidda idin maamulaysa oo idin talinaysa dhinacyada ishaya kee jeclaan laheedan in meesha laga saaro? Annaga waxaan jeclaan lahayn oon jeclaan lahayn kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam cidii lagu maamulaysa nabadgelyo saxiixa ka shaqaynaysa dadkaas ficilka iyo qabiilka iyo isdilka iyo xumaanta iyo munkarka reebaysa annagu ciddaasaan rabnaa oon jecelnahay waxaan diidannahay wixii xumaan iyo isdil iyo isqabiilaysi iyo isfeel ilaahay naga koriyey oo aan macnaha isoo gudubnay waxaan ognahay annaga gobolka mudug waxaa soo marnay tuulo tuulo inay kusoo qiri weyday in dad qaraabaah ay macnaha isbooqo waayeen oo laysu dilay qabiil oo laysu dhibaateeyey qabiil oo laysu dhacay qabiil ilaaha naga soo gudbiyey ilaahay naga soo gudbiyey inuusan nagu celinna waa rajeynayna. Madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu ku celceliyaa soomaaliya halkeedu wuxuu ku jiraa dimuqraadiyadda oo keligeed ah marka ciidankiisa iyo maamulka asiga uu madaxda u yahay iyo maamulka kale ee ka farcamee galmudugna dimuqraadiyaddaas unbay wadaan sideebaad u aragtaan in dimuqraadiyad laydin keeno oo maanta deegaanadiina qaar lagu maamulayo? Taas haddaan ka jawaabo adeer dimuqraadiyad iyo dastuur iyo gender iyo waxyaabaha la sheegayo oo laga soo minguuriyey ee galbeedka anagu waxaan raalli ka noqon karno maaha waana maqalnaa waxa kala maqalnaayeen waa la xoreynayaa waxa laga xoreynayaa dalka waxa laga xoreynayaa nimankaas shabaab baa laga xoreynayaa maqalnaa maalin kasta waxa la xoreeyaa dowlad gumaysi ku jirtay iska allaalo dadka waa shaya ay qabsadeen annaga shaya nama haysto dibnama haysto ummado nama qabsan dad muslimiina oo dalkoodii jooga dad kaloo walaalahooda muslimiin oo soomaali ah oo dalkooda iyaguna la jooga ayaan nahay ayaan isku nahay hadda waxnala ka horeeyo iyo waxnaloo horeeyo annagoo ma garan karno haddaan haddaan diinkeen kanala ka tirtiro aan masiixiyad manaa naloo horeynayo wax kaloo hadda nala ka horeynaa ma ogin dimuqraadiyada iyo tasoorka la sheegayana annagu dad muslimi ahaan nahay sharcada ilaahay ku dhaqmay ku dhistay isku maamulay ma aqbali karno inaan dastuur iyo koodi shabinaale iyo qodob xibil xariijinga inaan galno anagu taas diyaar uma nihin umana noqon karno dadka muslimiinta soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa arrinkaasu waa arrin aan cid kastoo muslim aanan filaynin marka waxaan leenahay sharcada ilaahay aa nagu filan sharcada ilaahay nagu filan iyadaas aan wada qaadano inta aad leedahay ninkii yidhaahda oo yidhaahda shareecada islaamkana aan wada qaadana iyada nagu filane dimuqraadiyadii dastuur sheeye laga soo manguuliyana aan iska tuurno waxaa la yidhi waa argagixiso waana la dilayaa maxaad ka leedahay hadda waxa waaye hadda waxaa muuqata horta qofka in faaruq laga dhigo diinkiisa laga faaruqiyo maahane waaba argagixisa sidaas waa sax dadka muslimkaana qof walbaaba waxay ku dhegan tahay oo argagixis ku tahay oo macnaha kuma yaal aragtahay diinkeeda waaye annagu masiixi maahin majuusina maahin yuhuudina maahin oo waxa waaye ma haysano duudiyiin maahin dad muslima oo ahlu tawxiid aan nahay laa ilaaha illallah maxamedan rasuulullah tawxiidkaasaan ku atirsanaa isagaa waxa weeye martac iyo dastuur noo ah kitaabkii qur-aanka munasalka ayaa noo yaalla axaadiistii rasuulkaana haysanaa intaas markii la isku daro annaga intaas aanaafe amaane wax lagu soo qoray new york ama baalka la yidhaahdo u k ama lagu soo qoray baris lagu soo qoray annaga waxa waaye tasuurna kama dhigan karno mana naqaan mana oqon karno waxa wey laadad muslima anahay haddii haddaanala ku qasbana waxa waaye waa iska diideynaa ilaa naf naga dhigay kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdiraxiin maxamuud bacdow ka tirsan odayaasha gobolka mudugka dagaalkii wasiil kadib dhaqdhaqaaqyo xoog leh ayaa ka jira gobolka mudug ciidamo aad u badan ayaa la sheegayaa in ay caawa iyo gelinkii dambe maantaba ka baxeen deegaanka bacaadweyne iyo deegaano hoostaga milit askar aad u badan ayaana caawa la geeyey gudaha degmada wasil wixii tafaasiil ah oo dheeraad ah oo kasoo kordha dagaalka mudug iyo hardanka halkaa ka socda waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah لدين عظيم هو السامي لدين عظيم diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa duqeeyay gaari ay dad shacab ah saarnaayeen kaas oo marayay meel u dhow deegaanka ugunji oo hoostaga degmada janaale gaariga ayaa lagu duqeeyey nabadoon kasoo jeeda beesha reer xaaji saleemaan kaas oo lagu magacaabi jiray maxamuud xasan kadiyah oo loo yaqaanay biriq waxaa la geeriyooday darawalkiisa ehelada nabadoon biriq ayaa waxa ay ka warameen sida duqeynta ay u dhacday iyagoo eedeeyay maraykanka walaal waa dhownahay aduu meeshaa masiiba ka dhacday maantana ma isa bilaaban gaalada dad shacaba inaa duqeydo oo wax iska soo laablaabto muddo dheer iska soo noqnoqay oo intay maalinkasta dad shacaba laydo oo masaakiin oo shaqadoodana magu eytaa dad shacabahaan diinay marka xalay meeshaan laba ninaa ku dhintay oo inabadoona oo la yidhaahdo maxamed xasan sabiye iyo yar kaloo liibaan la yidhahda liibaan xasan xuseenaa ku dhintay ilaahay u naxariisto nabadoonku wuxuu ahaa nabadoonkii habargidi u qaabilsanaa degmada afgooye laayada islaamiga ah in dhalinyaraha u ahaa oo aada u firfircoon oo aada usoo shaqeeyoon aada u jeclayn nabadoonnimadiisa iyo shaqadiisa marka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdowso ilaahay ka waraabiyo marka la duqeynayay ka waran halka uu marayay iyo halka uu kasoo kici timay waa shalay wuxuu kasoo baxay meel leera xasan cadow oo u degan yahay arrimo xalintooda wuxuu u yimid degmada jannaale khaasatan tuulada ugunji arrintii uu dhameeyey ninkii uu shaqada la dhameynaya la socday xalay maqribkii uu nala tukaday adiga maruuna sii moogiya afartan daqiiqa qabalna tugtaa yeertay halkee marka duqayntu ay ka dhacday duqayntu waxay ka dhacday meel tuulada ugunji u jirtaa hal kilomitir iyo bar nabadoonka ka waran marka ma nabadoon in dhulka al-shabaab oo kaliya ku agmiyo aha mise in danaha beesha meel kasta oo ay la gashaba waa uu tagayay oo masaalixda waa uu ka qayb qaadanay nabadoonku nabadoon meel ku xiran maahayn wadan international buu ahaa meel kasta u fashaxnaa meel ka xiran laba arag halka ummadba meel kasta u arku u aaday nin maahayn gaar ku xiran oo qol ku xiran oo maahayn nabadoon qolo gaara u ah maahayn duqeynta sidee bay u dhacday inay maraykanka uu geystayna maxaad ku caddayn kartaa miyow haddee waxa yaalla alaab matasha ay ku dhifteena meesha yaalla ayagaana duqeyad cid kale wax duqeydaana kumaba garanayno yaradaha duqeeyey baalki ii sheeg haddana wuxuu wax cusub maahan hadda kuwa ka horreeyey sidoo kale inta meesha hadda aan joogno muddo hadda laba sane kasoo wareegtay sidoo kale dad shacaba ugu duqeeyeen oo cagaari caasi wato sidoo kale uu soo baxay oo ayaguna shacab ahaa marka berihay ku duqeeyeen ma ahan wax oo hadda aan hadda noo ugda oo waxaan soo arkayna sanadyadaana soo dhaafay waxaa igu maqalaa in aaska nabadoonka aad iminka u joogtaan halkee baa lagu aasayaa miyahu waa nabadoonka meeshii hadda ku aasaynaa waa dhammaadeen wax weyn hadda aasna ma aanama helin lafihii way madoobaadaan helnay meeshii tuuladii aana ku aasaynaa hadda uginji ilaahay hal naxariistaan leednahay hadda meeshii baan joognaa ehelada in nabadoonka maadaama aad ka mid tahay nooga waran bal in qoyska uu ka baxay xaasasdii ay jireen iyo caruurba tafaasiil naga sii may laba xaasuu lahaa nabadoonku oo hadda caruurta cadadkooda kor kama wada hayo laakiin laba xaasuu lahaa nin dhaqaru ahaa reerihiisa dhaqda wiyaal waaweyn waa ujoog wiilal waaweyn u dhalay waaba umarka gurigiisa aan ugu tagay wiilal dhalinyaraho toban iyo laba jira iyo toban jira iyo waaba arkay laakiin hadda nabadoonka caruurtiisa kor kama hayo cadadooda nabadoon biriq in xilliga duqeynta ay dhacaysay shalay waxa ay kasoo wareegatay muddo 30 sano ah in markii maraykanka lagu laayay in muqdisho 3 October 1993 xilligaasi oo beesha habargidir kaalin lixaad leh ay ku lahayd halgankii halkaa lala galay dad badan waxay ku xirayaan in dhacdadaasi wixii shalay dhacay idinku ka waran maxaad ka leedihiin maya ninkaas hadda waa cadow waana cadow ilaahay waana sidii aanu dirisnaana u kala maqannahay argoosigiisuna wataa biinilahi ilbaari anaguna waa ka arso doonaa nabadoon biriq da-diisa maysa da-diisu ninkaas waa nin meelaha 40 ilaa 30 meelaha 30 ayuu ahaa ugu dambeyntii in marar badan duqeymo baa dhacay in weliba shabeellaha hoose odayaal beesha in kasoo jeeda ay ku baxeen jubbooyinka sidoo kale in maxaad soo jeedinaysaan ka wax garad ahaan duqeymahan dhacaya ee soo noqnoqday maxaad ka leedihiin taladiin waxay tahay taladanadu kama labalabaysnaa nimankaani waa cadow horena waa noo dili jireen haddana waa na dileen inaynu dilayana waa aragnaa inaan ka yeeli lahayna hadde ninku dilayaahi wuxuu maalmarin leeyay in la dilo maoye ma hadda wax kaloo hadda oo meeshaan ka muuqdahay ma jiraan ayar taariikh isku taariikh baan ka hayni waa sidaan kuu sheegay nin inta walaalku kuu sheega weeye nin nabadoona oo qaali ah oo wuxuu ahaa aad iyo aada u firfircoon oo u dadaal badan marka wax ka dhacaan yacni waa xali jiray ilaahay subxaanahu qaadirahay ugu dhawaanayay ninkaas waxa weeye maanta gaalada maga dhishay gaalan hadde waxa weeye waxaa layihi nabar aad isu weydiin naxdin malahaa layihi wilbleed waxay nagu bilowdaan umalaynayaa waagii caydiid bay nagu bilowday 500 oo odayaashaha guriga ay ku garaaci jirteen ilaa intii ka sokeydana waxay haliyay naga qabtay waad ogtahay waxa weyn wax uuga oo maanta yacni aan ku garaari weyna maahan inaan u toosno iska qabanno ilaahay naga qabtaana diyaarulna marka waxaad aaminsan tihiin waxa dhacaya waayihii ugu dambeeyey inay la xiriiraan dagaaladii muqdisho ka dhacay ha waa la xiriiraan maxaa jira ninkii aad hilibkiisa inta yacni maanta soo gogoyday laamiga aad wartay oo aad cunaydi oo yacni maanta adduunyaha aad ka dhaadhacsaday kaartadaas iyo cilmigaas iyo kartidaas waxa weeye waa laguu daba taagan yahay magacaad soomaali meel kastuu joogo waxa weeye inay ugaarsadaan rabaan oo dhammaystiraan laayaan aarsa weeye maahane hadda waxay ku marmajiyoonayaan sabaab baan la dagaalamaya sabaabna waxa weeye gaari kasta ma wato dad shacabaha wata shabaab baa wata dinkama qabno dhibaatadii salana ayagaa nagu soo duulay maantana weli duulaanka ayagaa nagu haaya marka wax uguga iyo waxaan saaka u bixin jahayno midna ma ahan adeer arrintaani waayahay marka in nabadoon biriq ka waran in dagaaladii in saashameyadii dhacay ee maraykanka lala galay miyuu ku lug lahaa ilmuu ahaa xilligaas waa u yaraa haa nin yag buu ahaa xilligaas marka waxa in loo dilay in waa un beesha uu kasoo jeedo soomaaliya soomaalinima loo dilay maxaa jira soomaalinimaa loo dilay waxaan waa wax hore u dhacay waa wax soo dhici jiray waan sugaynay waana sugi doonaa allahna naga soo afjari doona haddii allah awoodda la ogolaado maraykanka ee sagaashameeyadii dadka uu laayay kumanaan bay ahaayeen marka loo barbar dhigo dadka isaga laga laayay Soomaalida ayaa badnaa ilaa xilligaas wixii loo geystay uu dakana u hayo oo dadku uu ka aargudanayo Soomaaliduna in wixii ay kala kulmeen maraykanka iyo xulufadiisa aysan dib u raacin maxay idin muujinaysaa hada waxa loo muujinaysaa dabacsanaan iyo habacsanaan ugu timid ya usoo marka soo idinkii maaha wax garadkii beelaha Soomaaliya hadda wax garadkii beelaha Soomaaliyeed kacdoon way ku jireen ka horana waa u kaceen haddana waxa weeyeen waxa laga tabacsanaanta laga tabanayo sa allahu billahi kariim ninkii damiir ama islaam ah wuxuu ka ficil qoodo ka ficil qoodo doonaa midda maanta dhacaysa iyo midii hore u soo dhacday oo ku ficil qoodo doonaa marka intii karaanka iyaga anigu waxaan insha allah balan qaadayna inaan bulshooyinka yacni maarta dareenka xaqa aan ku tilmaano waye nabadoon bir ka waran xarakada miyuu ka tirsanaa maya kama tirsanaa shaqo kuma lahayn ahay waye hadda marka la beegsanayay muxuu ku howlanaa ka waran yarka la dhinta gaarikiisa ayuu maalinta hawshiisa soo dhameynayay marka waxa weeye waana soo dhameeyey ilaahay waa kusoo guuleeyey gaarigii wiilkiilaha iyo asagana maanta ilaahay meeshaas uu ku sinay noloshooda ugu dambeyntii fariintaada fariintiina waxaa gaarsiinaya islaamku meel kusoo joogo iyo ummadda soomaaliyeed iyo shacabku inay fadhiga ka kacaan kuwaasi waxa ay ahaayeen ehelada nabadoon biriq oo ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ka timid dhanka Maraykanka ugaas Ibraahim Maxamed Buur oo ah madaxa odayaasha dhaqanka ee shabeelaha hoose ayaa ka hadlay nabadoonka iyo darawalka uu xalay Maraykanka ku duqay agagaarka deegaanka ugu ji ee degmada Janaale wariyaha mahad ayaa wareystay ugaas Ibraahim wuxuuna wareysiga u dhacay sidatan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawow marka hore ugaas idaacadda islaamiga ee Alfurqaan wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda Alfurqaan waad salaamantiin waa tahay waxaan la soconaa dhacdo ka dhacday gobolka Shabeelaha Hoose taas oo lagu duqeeyay nabadoon dhacdadaasi haddii aad tihiin odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelaha Hoose maxaad kala socotaan bismillaah alxamdulillaah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun laba leen oo muslimiin ah oo leenna uu ahaa nin ugaas ah kana tirsanaa gobolka Shabeelaha Hoose gaaraan u dhashay beesha Habargidir lafta ku magacaabay beesha Haaji Saleeban ninka asaga iyo walaalkiisa asaga la socday darawalka ahaa oo isna ahaa liibaan darawal mu'tarif ka ah degmada Afgu iyo Muqdisho isagana uu ahaa dhalashadiisa beesha Habargidir gaar ahaan Saad waxyaabaha lagu dilay ragaasi waa gardarro wuxuushnimo oo iska cad weeye marka dadka waxaa loo dilay waxa way waa dad muslima oo dalkooda jooga sa loo dilay yaa dilay marka oo dilkooda ka dambeeyay dilkooda waxa ka dambeeyay Mareykanka ka dambeeyay hadii aad tiina dadasha dhaqanka gobolka Shabeelaha Hoose dadadaas si waragtan bismillaah hadan ilaahay weena waahidka ayaa wuxuu yiri yuriduuna liyudfi'u nurallahi biafwaahim akhi waxaan leenahay anaga hadaan nahay noqobada wilaayada Shabeelaha Hoose waxaan aad iyo aad u soo horjeednaa dhacdada dhacday waa dhacdo murug leh waa dhacdo u baahan la xisaabtan waana la xisaabtami doonaa gaalada markay dilkan ugu bilaawday ma dhaween annagu kama ayna laaban muslimiin baan nahay dagaal naga goon dadkeen in la laayo la aamusana ma dhicin mana dhici doonto Mareykanka wuxuuna sameen jirin buu sameynayaa hadda wuuna layn jiray wuuna baabi'in jiray wuuna duban jiray waxaa inuu barmageedidi laayo maalin kasta uu ku faano ma dhici jirin waxaan leenahay Mareykanow waxaad dilaysaa dad damiir leh waxaad dilaysaa dad aarsiga yaqaan waxaad dilaysaa dad dagaalka yaqaan waxaad dilaysaa dad dalkoodi jooga waxaad dilaysaa dad diintoodi inay u dhintaan raba dalkeena iyo dadkeena nooga dhaxba dalkeena nooga dhaxba dadkeena nooga dhaxba dagaalka oo qaawan ah soo qaadeen nagala har waa tahay ugu dambeyntii muxuu yahay baaqa aad u direyso ummada Soomaaliyeed ee ku aadan inay ka falceliyaan gabadfalada uu Mareykanka ku geysanayo dalkan Soomaaliya gaar ahaan beesha maxaad ku leedahay uu ka soo jeeday nabadoonkaasi bismillaah si guud muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay waxaad la socotaan oo dareemaysaan dagaal qaawan oo gowracan baan lagu soo qaaday oo waxaana lagu soo qaaday dagaal diimeedana lagu soo qaaday waxaana lagu soo qaaday dagaal siyaasadeed baan lagu soo qaaday waxaana lagu soo qaaday dagaal dhaqaalana lagu soo qaaday waxaana lagu soo qaaday dagaal dal ayaana lagu soo qaaday dadkii waana laga xasuuqay dhulkii waa lagu soo waa lagu soo duulay oo waxaa lagu soo diintay lagu soo duulay dadnimada lagu soo duulay dadku waxaa la rabaa inay damiirkooda ay kab dhidhiyaan oo damiirkooda ay kiciyaan waxaan leeyahay beesha bargidir ragga la laynayo ugaasiyada ah oo maalin kasta idanka laynayo ogaada waa indhabeel raggaaga oo la laaya rag waa kii aarsan jiray waana kii aarsada ragaan aarsanina lagama haro gaaloo idaa gaalo kugu daymays gaalaa isdaynin iska dhawaa la dhaafay gacmaha lala galay dagaalka waad la socotaan muslim ee gaalo weeye gaaladu waa jabkeedii markay bilowday oy aragtay inay carareyso waxay samaynaysaa nin kastoo garaad leh iyo nin kastoo aqoon diimeed leh iyo nin kastoo amaa loo hanuunsan ay leedahay ayay garacaysaa ehre xaji salaama gaar ahaan war rag waa aarsadaaye nimihu aana aarsano aar baa lagu kala haraaye aan aarsana leh hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay laba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka waxa ay kala ahaayeen mustafa maxamed warsameh oo ah askari si dirqi ah uga soo badbaaday weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka mazagawaay iyo isaaq nuur cali oo ka tirsanaa ciidamada boolis militaro ee lagu soo tababaray gudaha dalka uganda guud ahaanna caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka aniga iyo guriyaasha igala qayb qaatayba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu